په کوپه کې یو شذ و چې عقلي توازن یې د لاس ور کړی و. عقل یې ګډوډ او مختل و. ودغه شذ ته ام عمران ویل کېده. یو وخت یو سړی داسې یوه خبره ورته وکړه چې دا په قهر سوه. نو ام عمران ډېر بد شکنځل ورته وکړه. معافي غواړم خو شکنځل دغسې وه. ویل یبن زانیین، یعنی د دوو زناکارو زو ورونو، د اسلام په مقدس دین کې و یو چاته د زنا نسبت کول ډېر بد کار دی، او هر هغه څوک چې و یو چاته دغسې نسبت وکړي دې ته قذف ویل کېږي، او که دغه خپله خبره په اثبات ونه رسوي نو شرعي حد پر جاری کېږي، یعنی اتیا درې وحل کېږي. نو اوس دغه مختل العقل ښځې و دا سړي ته وویل یبن زانیین، چې د سړي مور او پلار یې دواړه په زنا سره متهم کړه. نو ښځه یې د دغه شکنځلو په ګناه د کوفې قاضي ابن ابي لیلا ته وروسته. دې هم په دغه خپل قذف سره اقرار وکړ. قاضي امر وکړ چې ښځه مسجد ته ننه باسي او دوه حده پر جاری کړي چې دغه حد ته حد قذف ویل کېږي، او اندازه اتیا درې ده. نو دوه حده یو سلو شپېته درې کېږي، او دوه حده په دې خاطر وه چې د سړي مور او پلار دواړو ته د زنا نسبت وکړي. نو یو حد یې د پلار او بل حد یې د مور دپاره و. نو ښځه یې مسجد ته ننه ایستل او دوه حده پر جاری سوه. دغه خبر و امام ابو حنیفه رحمه الله ته ورسېدی. نو یې وویل قاضي ابن ابي ليلى په دغه حکم کې په اوو ځایو کې خطا وتلی دی. ورونو غوږ ونیسئ، دا احکام او فتواوې دي چې موږ د هغو څخه زده کړه کوو. نو امام صاحب وویل اولا یې د مختل العقل پر اقرار حکم صادر کړي، او د دغسې چا اقرار عبث دی، قابل قبول نه دی. دوهم پر مختل العقل یې حد جاری کړي، او لیونیان د اهل عقوبت څخه نه دي، دغسې کسانو ته جزا نور کول کېږي. دریم دا چې حد یې په مسجد کې پر جاری کړي، او حدود د ننه په مسجد کې نه قائمېږي. څلورم دا چې دغه ښځه یې په ولاړې وهلې ده، حال دا چې ښځې په ناسته وهل کېږي. پنځم دا چې دوه حده یې پر جاری کړه، د سړي د مور دپاره یو حد او د سړي د پلار دپاره یې بل حد پر جاری کړي، حال دا که یو سړي و یوې ډلې ته دغسې الفاظ وویل، یعنی و یوې ډلې ته د قذف نسبت وکړي، فقط یو حد پر جاری کېږي. نو قاضي صاحب څنګه دوه حده جاری کول؟ پنځم دا چې دوه حده سره یو ځای کړه، حال دا چې دوه حده پرلپسې پر یو چا نه جاری کېږي تر څو چې د هغه یوه څخه جوړ نه سي. یعنی که پر یو چا د دوو حدودو حکم وسو، یوار دې د یو حد په خاطر ووهل سي، بیا دې پرېښول سي تر څو چې جوړ او دردونه یې ښه سوه، بیا به د هغه بل حد په خاطر وهل کېږي. شپږم دا چې دغه ښځه یې په داسې وخت کې ووهل چې د دې ولي دوست نه و حاضر، حال دا چې پر ښځه د ولي په حضور حد جاری کېږي، ځکه که د وهلو په وخت کې د دې د بدن څخه یو ځای ښکاره سي هغه به ورپټوي. او اووم دا چې د دغه سړي مور او پلار غائب وه، یعنی ښځې خو د دغه سړي مور او پلار ته د قذف نسبت وکړي او هغه ژوندي وه، حکم دا دی چې هغه به راځي او د خپل حق دعوه به کوي، خو هغه نه سوه حاضر چې دعوه وکړي، او دا نه ده جایزه چې زوی د هغو د طرفه دعوه وکړي. کم وخت چې انسان ژوندی وي دی به د خپل ځان په خاطر دعوه کوي. دا اووه غلطیاوې په دغه یوه حکم کې موجود دی، او امام صاحب ټول ښکاره او بیان کړي. دا خبر و قاضي ابن ابي ليلى ته ورسېدی چې دونه ډېر شدید خطا وتلی. نو یې د کوفې و امیر ته شکایت وکړي چې امام ابو حنیفه د غزما خطاوې د خلقو په حضور بیان کړي دي، چې په دې کې د دولت قدر کمیږي، په یوه پتوا کې اووه خطاوې، دا څونه غلط کار او څنګه قضا ده؟ امیر هم په دې نه و راضي چې قاضي دي په دونه ډېرو خطاوو مشهوره سي. نو یې امر وکړ چې امام ابو حنیفه رحمه الله د فتوا ورکولو څخه منع دی. امام صاحب هم د امیر امر ومانه، فتوا نور کړ. سو په دغه وختو کې د امیر المؤمنین د طرفه قاصد راغلی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه فتوا غوښته، اول دا چې امیر المؤمنین د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه فتوا غواړي دا د امام ابو حنیفه رحمه الله پر علم فقه او درجه دلالت کوي چې په ټوله امت کې ابو حنیفه دی چې فتواوی د اعتماد وړ دی او پاچا مراجعه ورته کوي. خیر، امام ابو حنیفه رحمه الله د فتوا ورکولو څخه انکار وکړ. قاصد په تعجب کې سو چې امیر المؤمنین ته ولې فتوا نه ورکوي. امام صاحب ویل د کوفې امیر د فتوا ورکولو څخه منع کړی. قاصد د کوفې امیر ته ورغی، ویل ته څنګه دا سړی د فتوا څخه منع کوې، حال دا چې امیر المؤمنین د هغه څخه فتوا غواړي. د کوفې امیر وبېرېدی چې دا خبر و امیر المؤمنین ته رسېږي. نو ویل اذنت له، زما د طرف ورته اجازه ده، ما اجازه ورکړې ده. د امام صاحب د عجیبو قصو څخه یوه هم دا ده چې ابن شبرمه چې د کوفې د مشهورو قاضیانو څخه دی، په کوفه کې قاضي و، او په دغه وختو کې داسې پیښه شوه چې یو سړی وفات شو او د خپل مال څخه د یوې حصې وصیت د امام ابو حنیفه رحمه الله دپاره کړی و. امام صاحب د دغه وصیت په وخت کې نه و حاضر، مسافر و. کم وخت چې د سفر څخه راغلی، د دغه وصیت مسله یې و قاضي ابن شبرمه ته عرض کړه، ویل هلته داسې شاهدان شته چې دا شاهدي ادا کوي چې د دغه وفات شوي سړي په مال کې مالره وسط شته. قاضي ابن شبرمه ویل یا ابا حنیفه، قسم یاد کړه چې دا شاهدان په حق سره شاهدي ادا کوي. ورونو، هلته شاهدان وه، هغه راغله او دا شاهدي ادا کړه چې وفات شوي سړي زموږ په حضور د ابو حنیفه دپاره وسط کړی دی. خو قاضي ویل ته هم قسم یاد کړه چې دغه شاهدان په حق سره شاهدي ادا کوي. امام صاحب ویل ليس علي يمين فقد كنت غائبا، پر ما قسم نسته زه غائب وم، څنګه پر داسې شي قسم یاد کړم چې زه نه وم حاضر. اوس فقهي بحث شروع شو. قاضي ابن شبرمه ویل ضلت مقاليدك يا ابا حنيفه، يعني موضوع درڅخه ورکه سوه. هو دا صحیح ده چې ته غائب وې، مګر دا د دې مانع نسی کېدلی چې ته دې قسم یاد کړې چې دغه خلق په حق سره شاهدي ادا کوي. ورونو، دغه قاضي ابن شبرمه په اول وختو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله سره معادي موقف درلود، او بیا په وروسته کې د امام ابو حنیفه قدر او مقام ور معلوم سو، او د امام صاحب پر فضیلت او علم یې اقرار وکړ. خو د قاضي دغه ټینګار هغه د حسد په وخت کې و. کېدلی شوای چې قاضي پر هغه شاهدانو کفایت کړی وای، مګر قاضي ډېر تاکید وغوښته. امام ابو حنیفه رحمه الله چې ولیده قاضي تر حق زیات دلایل او ثبوت ځینې غواړي، نو یې دا فیصله وکړه چې قاضي په خپله بې علمي پوکي. نو ویل یا قاضي، په هغه ړانده کې څه وایه، یعنی هلته څه فتوا او څه فیصله کوې؟ یو ړوند سړی و، بل څوک راغلی پر سر یې په یو شي ووهه او د ړانده سر یې ورمات کړي، ړوند خو یې نه ویني چې دا څوک و، مگر هلته دوه نفرو شاهدي ادا کړه چې فلانی د ده سر ورمات کړي. آیا پر دغه ړانده دا قسم شته چې ووایي دغه دوه شاهدانو حق شاهدي ادا کړه؟ خامخا باید دغه ړوند دا قسم یاد کړي چې دا د ده شاهدانو حق شاهدي ادا کړې ده، حال دا چې دی نه ویني او هغه څوک یې نه دی لیدلی چې دی ووهه. قاضي پس له فکره وویل یا پر دغه ړانده قسم نسته. امام صاحب وویل ولې نسته؟ قاضي ویل ځکه ړوند نه ویني. امام صاحب ویل نو ما ولې په قسم امر کوې او زه نه وینم؟ زه د دغه سړي د وفات په وخت کې نه وم موجود. قاضي لا جواب وسو، پوه سو چې زه خطا وم، او بې له قسمه یې حکم صادر کړ. دا د امام ابو حنیفه رحمه الله عقلي او علمي قدرت و چې د عصر و قاضیانو او مفتیانو ته په خپل علم او عقل دا وښول چې تاسو څنګه پیتواوی ورکوئ. ورونو، امام ابو حنیفه رحمه الله یوازې د علماو سره نه، بلکې د ساده بې علمه عامو خلقو سره هم دغسې مواقف او دریځونه درلوده. یو سړی ورته راغی، ویل یا امام، په یو ځای کې مې پیسې شخې کړې او اوس مې هېر دی چې چیرې او په کوم ځای کې مې خپلې پیسې شخې کړې دي، نو حکم څه شی دی؟ څه پیتوا راکوې؟ امام صاحب په تعجب کې سو، ویل سړیه، دا فقهي مسله نه ده چې زه حکم در پیدا کړم. د یو سړي پیسې هېرې دي چې چیرې ایښې دي او زه د هغه په حکم پسې وګرځم؟ سړی وایي یا امام یو چاره مې وکړه، غریب سړی یم، نورې پیسې هم نه لرم، دغه زما دا رایي وه. سړی زاری او شکایت کوي. ورونو، دا فقهي مسله نه ده. فقیه د کومې خوا ستا پیسې در پیدا کړي؟ دا د یجوز او لا یجوز مسله نه ده. مگر امام ابو حنیفه رحمه الله چې د ژور فهم، پراخ عقل، زراکت او پوهې خاوند و، سړی چې وویل ته خپلې پیسې غواړې؟ سړی وویل هو. نو ویل زه کولای سم داسې یوه لار در وښیم چې تا ته دا در معلومه سي چې ستا پیسې چیرې دي. سړی وویل راویښیې، هغه لار څه شي ده؟ امام صاحب وویل بس هغه لار یو څه مشکله ده. سړی وویل تیر راویښ، تیر راوښیې، زه هر کار ته آماده یم، هر څه کولای سم. امام صاحب وویل نن شپه به د ماخوستن تر لمانځه وروسته نه بدېږې، چې لمونځ دې وکړې نو به ټوله شپه تر سهاره پورې نفلي لمونځونه کوې. سړی وویل یا امام، د دې کار زما د پیسو سره څه علاقه ده؟ چې زما به هغه زما هېرې سوي پیسې را په یاد سي؟ امام صاحب وویل دغه چې زه درته وایم دغه وکړه او بیا سبا راسه، وګوره چې په یادېږي دې که یا. سړی که څه هم د دغه فتوا څخه په تعجب کې و، خو ولاړ او د ماخوستن تر لمانځه وروسته یې په نفلو شروع وکړ. د شپې څلورمه حصه یې لا نه وه پوره کړې چې ور په یاد شوه پیسې یې چیرې ښخې کړې دي. لمونځ یې پرېښاوه، ولاړ، هغه ځای وکیندي او پیسې یې هم هلته پرتې وې. په دا سبا په ډېره خوشحالي سره و امام ابو حنیفه رحمه الله ته راغلی، د امام صاحب شکر یې ادا کړی او ویل پیسې مې پیدا شوې، خدای دې خیر درکړي. په دغه مجلس کې یو سړي د امام صاحب څخه پوښتنه وکړه، ویل دا څنګه نادره فتوا وه چې تا و سړي ته ورکړه؟ د یو سړي څخه پیسې ورکې دي، ته ورته وا ټوله شپه لمونځ وکړه. امام صاحب ویل زه پوهېدم شیطان دی نه پرېږدي چې ټوله شپه لمونځ وکړي، نو پیسې ور په یادوي. شیطان ته تر دې چې ټوله شپه لمونځ کول تحمل کړي، دا ډېره اسانه ده چې پیسې ور په یاد کړي. بیا نو امام صاحب و سړي ته وویل کشکې ته هغه د لمانځه شپه د الله عز وجل د شکر په خاطر پسې پوره کړې، نو نن چې ولاړې هغه پاته شپه دې په لمانځه پسې پوره کړه. شیطان خوار کړ او د الله جل جلاله شکر ادا کړ. امام اعظم رضی الله تعالی عنه په دغه لطافت او زراکت، په دغه تبسم او خوش طبعي فتواوې صادرولې. کشکې زموږ علما او د نن ورځې طالب علمان د خلقو سره حتی په شرعي احکامو کې په دغسې لطف او زراکت تعامل ولري. دا څونه ښه خوند کوي چې مفتي عالم خندرویه او د پراخه تندي خاوند وي. دا څونه ښه خوند کوي چې عالم فلطف او حسن ادب په خندا او رین تندي د خلقو سره ګډ او د محبت ته ډک ژوند ولري. هو، عالم باید په جدي او دیني مسایلو کې جدي وي، مگر دغه جدیت انسان د خندا او رین تندي څخه نه منع کوي. ورونو، دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د ژوند ځینې لطائف او فکاهیات وه. خو اوس به د امام صاحب د ژوند په یوه ډېره مهمه او جدي موضوع شروع، چې هغه د امام اعظم رحمه الله سیاسي ژوند، چې د امام صاحب د خپلې زمانې د حکامو او امیرانو سره څنګه علاقه و او څنګه علاقه یې ورسره درلوده، او د هغې زمانې حاکمانو د امام صاحب په مقابل کې کم دریز او موقف درلوده. امام ابو حنیفه رحمه الله داسې ډېر عظیم او جلیل مواقف لري چې د ده رحمه الله پر ثبات او قاطعیت دلالت کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله په حق او حق لار کې جدي او قاطع دریزونه درلوده، چې د دغه دریزو څخه یو هم د هغه کوششو په مقابل کې ثبات دی کم چې حاکمانو او خلفاو د ده په باره کې کول چې خپل ځان ته مایل کړي. خاصتا دغه کوششونه د امیر المؤمنین ابي جعفر المنصور د طرفه ډېر زیات وسوه، خو امام ابو حنیفه رحمه الله د دوی په مقابل کې داسې دریز درلودی چې حتی د دغه امیرانو هدیه او سوغاتونه هم نه قبلول. ورونو، د هغه وخت حاکمانو او خلفاو دا کوشش کاوه چې علماو، فقهاو، ادیبانو، شاعرانو، مخورو او مشرانو ته هدایا او عطایا، تحفه او سوغاتونه ورکړي. خو دلته یوه خبره سته چې دغه ورک طبیعي او عادي ده، د خپلو رعیتو عزت او نوازش دی که د یوه خاص مقصد دپاره ده؟ یا د خلقو د خطایستلو او رانیولو د پاره ده. اصلا خدا غور کړه او عطا د هر دولت او حکومت د طرفه طبیعي ده او باید طبیعي وي، ځکه دغسې خلق د اکرام او انعام وړ دي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د ډیرو دغسې مخورو د قبایلو د مشرانو سره اکرام کړی دی. مگر امام ابو حنیفه رحمه الله لده چې دغه حکومت ظالم دی او دغه مالونه چې دوی مصرفوي بې ځایه پر غیر حق او د خپلو خاصو مقصدو لپاره یې مصرفوي، حال دا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله ډیر کوشش دا و چې د ده مال حلال او بې شبهې پاتې وي. نو ځکه هر هغه مال چې د دغه لارې ورته راتلی په ډیر شدت سره یې رداوه، او دا یې ډیر کوشش و چې پر خپل عزت پاتې وي، ځکه الله عز وجل دونه مال او دارایی ورکړي وه چې د خلفاو او امیرانو و مالو ته ضرورت نه درلود. نو همیشه یې دغه دولتي او حکومتي مالونه ردول. او تاسو پوهیږئ چې امیرانو دغه هدیه یوازې د ده د عزت په خاطر نه ورکولې، بلکې په عین حال کې د ده د دوستۍ امتحان اخیستی چې آیا دی زموږ حکومت تاییدوي او که مخالف دی. خاصه په هغه وخت کې په عام ډول دا اوازې نشر شوي وې چې ابو حنیفه د حکومت په مقابل کې معادي او ضد موقف لري او د حکومت د دشمنانو تایید کوي. نو کم وخت چې د دغې اوازې سره دا هم یو ځای شوه چې امام صاحب د حکومت هیڅ قسم هدیه نه قبلوي او په شدت سره یې ردوي، نو د وخت حاکمانو ته خبره معلومه او روښانه شوه. رون دغه مسله چې د حکومت د طرفه هدیه باید قبول سي او کرات کړه سي، دا د علماو په مابین کې یوه اختلافي مسله ده. امام ابو حنیفه او امام شافعی رحمهما الله دغه مالونه په ډیر شدت سره ردول، مگر امام مالک رحمه الله قبلول. او دی وای چې د حاکمانو د طرفه هدیه حلال دي، او د دولت په مالو کې د دولت د مصلحت لپاره د امیرانو تصرف جائز او روا دي. او امام مالک رحمه الله د دې دوو حالاتو په مابین کې فرق اشته چې امیران دغه دولتي مالونه د خپل شخصي مصلحت لپاره مصرف کی، او یادا چې د عام دولت د مصلحت لپاره مصرف کی. دا مسله د علماو په مابین کې اختلافي مسله ده، مگر د امام ابو حنیفه رحمه الله د رزق د دقیق قضیه په مقابل کې ډیر سخت او شدید وو. او د رحمه الله نظر دادی چې دغه هدیه قبلول حرام دي. خیر، د وخت حاکمانو خاصه د بنی العباس امیرانو همیشه دا کوشش کاوه چې امام ابو حنیفه رحمه الله و خپل ځان ته مائل کی، او د رحمه الله به همیشه ردول. دا د دوی کوششونه به ردول. ابو جعفر المنصور چې د عباسی خلفاو څخه مشهور خلیفه دی، و امام ابو حنیفه رحمه الله ته یو هدیه ور ولېږل چې 10,000 درهمه او یوه منځوه، خو امام صاحب دغه هدیه ور رد کړه. د منصور وزیر چې نیک او فاضل سړی و او نوم یې عبدالملک ابن حمد و، امام صاحب ته ښه عقیده درلوده، نو یې امام صاحب ته وویل: انشدک الله ان امیر المؤمنین یطلب علیک العله فان لم تقبل تصدق على نفسك. یعنی د خدای روی می در وړی دی، امیر المؤمنین په یو سبب او علت پسې ګرځي چې جزا درکړي، ځکه ډیر اخبار ورسېدلی دي چې ته د ده مخالف او ضد افکار لرې. که ته د امیر هدیه نه قبلوې خو پر خپل ځان رحم وکړه، یعنی د خپل ځان د ساتنې په خاطر دغه هدیه قبوله کړه. مگر امام ابو حنیفه رحمه الله سره له دغه چې دی پوهېدی چې د دغه هدیه نه قبلول د ده په باره کې د امیر شکوک د یقین و درجې ته رسېږي، بیا یې هم دغه هدیه رد کړه او حکومتي سوغاتونه یې نه قبلول. یو وخت ابو جعفر المنصور حال ور ولېږي چې راسه، مگر دا وار یې د هدیې ورکولو دپاره نه ور غوښتی، بلکې د دې دپاره یې ور وغوښتی چې د قضا د منصب پر قبلولو یې مجبوره کړي، ځکه د قضا په منصب کې د امام صاحب وجود خلقو ته دا فکر ورکوي چې دغه لوی عالم فقیه او امام د دولت څخه راضي دی. او ابو جعفر ډیر کوشش کاوه چې په خلقو کې دغه فکر پیدا شي. خو امام ابو حنیفه رحمه الله دغه منصب هم رداوه، نه قبلاوه. ابو جعفر چې به هر وار کوشش وکړي نتیجه به د امام ابو حنیفه رحمه الله د طرفه رد او انکار و. دلته نو د ابو جعفر المنصور شک نور هم زیات شو چې اصلا خبره دا نه ده چې ابو حنیفه د زهد په خاطر منصب نه قبلوي، بلکې دا د ده د انکار سبب د دولت سره عداوت دی. ورونو، ابو جعفر المنصور یو وار نه بلکې څو واره او په مختلفه مجلسو کې پر امام صاحب د قضا منصب عرض کړی دی، خو زه به د ځینو مجلسو د دوی سوال او جواب درته رانقل کړم چې هغه ټوله د امام ابو حنیفه رحمه الله پر ثبات، شجاعت، زراکت او حاضر جوابی دلالت کوي. ابو جعفر المنصور د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه وغوښته چې د قضا وظیفه پر غاړه واخلي. امام صاحب انکار وکړ. منصور قسم یاد کړ چې خامخا به دغه کار کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله هم قسم یاد کړ چې نه کوي. ربیع چې د منصور د حضور حاضر باش و په دغه مجلس کې حاضر و، امام صاحب ته وویل: ایا ته نه وینې چې امیر المؤمنین قسم یاد کړي؟ ته هم قسم یادوې؟ یعنی ته څنګه د امیر پر قسم قسم اخلي؟ امام صاحب د هغه په جواب کې وویل: امیر المؤمنین د خپلو قسمو پر کفاره تر ما زما د قسمو پر کفاره ډیر قدرت لري. ویل: امیر المؤمنین علی کفاره ایمانه اقدر علی کفاره ایمانی منی. یعنی دا چې ته قسم یاد کړي او ما قسم یاد کړي، دی تر خپل قسم تیرېدلی شي، ځکه دته د قسم کفاره ورکول تر ما اسانه دي. او ابو حنیفه رحمه الله پر خپل انکار ټینګ. منصور د یو څه مودې دپاره بندي کړي، بیا یې راوغوښتي او د بل وار دپاره یې قضا فر عرض کړه. امام صاحب ویل: زه د قضا وړ او لایق نه یم. منصور ورته وویل: کذبت، یعنی درواغ وایه. امام ابو حنیفه رحمه الله د منصور دغه جمله د ځان لپاره دلیل وګرځاوه. اول: امیر المؤمنین پر ما حکم وکړي چې زه د قضا لایق نه یم، ځکه ده ما ته د درواغو نسبت وکړي. نو که زه درواغجن یم، دا معلومه خبره ده چې د قضا لایق نه یم. څوک چې درواغ وایي د قضا نه دی وړ. درواغجن ته نه ښایي چې قاضي دی. او که زه صادق یم، نو ما امیر المؤمنین خبر کړي چې زه د قضا وړ نه یم. سبحان الله، عجبه جواب دی. پاچا ته وایي یا به ته رښتیا وایه چې زه کاذب یم، نو که دا خبره حق وي، معلومه ده چې زه د قضا لایق نه یم، ځکه کاذب باید قاضي نه وي. او که زما خبره حق وي او زه صادق یم، خو درته ومې ویل چې زه د قضا وړ نه یم. د دغه معقول جواب سره سره یې بیا هم امام صاحب و بندیخانې ته ولېږئ، او بیا یې څو واره د بندیخانې څخه راایستی او قضا به پر عرضول. خو امام صاحب به وخلیفته ویل: یا منصور، اتق الله، د الله عز وجل څخه وبیریږه، او بې له هغه چا څخه چې د الله عز وجل څخه بیریږي بل څوک مه مقرروه. والله زه پر خپل ځان د رضا په وخت کې مامون نه یم، یعنی په رضا او خوشحالي کې په ځان باور نه لرم، نو څنګه به د غضب په وخت کې په ځان باور ولرم؟ یو وخت منصور و امام صاحب ته وویل: ښه، ته د قضا منصب نه قبلوې، هغه هم د داسې سببو په خاطر چې هر وار هغه تکراروې، نو دا زما هدیه ولې نه قبلوې؟ ابو جعفر اوس تاکید غواړي چې امام ابو حنیفه ولې ماته نه رانږدې کیږي. ورونو، دا ډېر سخت موقف دی. دا د امیر المؤمنین د طرفه د امام اعظم رحمه الله د پاره اختبار او امتحان دی. ولشه زبه په دې راضی سم چې ته د زهد او تقوا په خاطر قضا او منصب نه قبلوې، مګر دغه هدیه چې زما د طرفه درځي ولې نه قبلوې؟ د امام صاحب رد او جواب په ډېر قوت او عزم سره و. ویل: امیر المؤمنین د خپل مال څخه شی نه دی راکړی چې ما دې رد کړی. که د ده مال څخه یو شی راته راغلی قبول به کم، مګر دغه چې ماته رالېږل سوي دي هغه د مسلمانانو د بیت المال څخه دي، او زه د مسلمانانو په بیت المال کې حق نه لرم، ځکه زه د هغو کسانو څخه نه یم چې جنگ او جهاد کوي. او تاسو د بیت المال څخه پیسې راکړي چې پر خپل کورنۍ یې مصرف کړم، او نه د مجاهدینو د اولادې څخه یم، یعنی کوچنی نه یم چې خرڅ او مصرف راکړي، او نه د غریبانو او فقیرانو څخه یم چې دغه مالونه واخلم. مقصد دا چې یعنی که ته د خپلو مالو څخه یو شی راکړې د هغه مانع نه یم، مګر دا چې ته د دولت او د عامو مالو څخه یو شی راکړې د هغه مانع یم، دا نه قبلوم. رونو دا د امام ابو حنیفه رحمه الله یو شجاعانه موقف او مواجهه ده، او په دې کې د امانتدارۍ درس دی چې باید عام او د بیت المال مالونه څنګه اداره سي، او باید پر خپلو مستحقونو مصرف سي. منصور چې دغه وچ او شجد جواب واورېدی، که څه هم ابو حنیفه یې نه و خوښ، خو په زړه کې د هغه احترام زیات سو. نو یې ورته وویل ښه، دالته زموږ سره اوسېږه، قاضیان به هغه مسلې درته راوړي کوم چې دوی په هغه کې سره مختلف سي. یعنی ښه دا چې زموږ هدیه نه قبلوي، د قضا منصب نه قبلوي، پروا نه کوي، خو پر یو بل نوی منصب به دې مقرر کړم. هغه دا چې ټولو قاضیانو ته به خبر ورکم که په یوه مسله کې سره مختلف سوه تا ته به راځي، آخرنۍ فیصله ستا سره ده. دا داسې منصب دی چې په هغه وختو کې قاضی القضا ورته ویل کېده، او په اوسنۍ زمانه کې وزیر عدلیه ورته ویل کېږي چې د قاضیانو مرجع. امام ابو حنیفه رحمه الله دا منصب هم رد کړ، ویل حتی د دوی مشوره هم نه غواړم. د امام ابو حنیفه رحمه الله رد او د منصبو څخه انکار شدید او قاطع، مگر بالمقابل د امام صاحب هغه لوی شاګرد جلیل القدر عالم امام ابو یوسف رحمه الله د هارون الرشید په وخت کې دغه منصبونه قبول کړ، خاصتا دغه د قاضی القضا منصب بالذات. نو دا معلومه سوه چې علمای کرام په دغه باره کې هر یو داسې دلایل لري چې د ده قناعت په حاصلېږي، او دغه قناعت د هغه موجوده حکومت پر اعمالو بنا کېږي، او د هغه دولت په سیاسي دریځ پورې تعلق لري، او په خپله د دغه عالم په شخصیت او اجتماعي موقف پورې هم تعلق لري چې خلق وده ته په کم نظر ګوري. نو امام ابو حنیفه رحمه الله چې و عباسیینو ته په کم نظر کتل، او دا چې د رحمه الله د اهل بیت کرام تایید کاوه، او د مسلمانانو په مابین کې په خپله د امام ابو حنیفه رحمه الله هغه لوی او لوړ مقام، دا ټول د دې سبب و چې د رحمه الله دا بهتره او لازمه بلل چې خپل موقف او شخصیت داسې وساتي چې هیڅ خدشه ورته پېښه نه سي. ورونو شاید یو څوک داسې فکر وکړي چې امام ابو حنیفه رحمه الله د زهد او تقوا په خاطر تحفې او سوغاتونه نه قبلول، او یادا چې دی رحمه الله لوی تاجر و ضرورت یې نه ورته درلود، دا هدیې نه وې ورته جایز. خدا خبره صحیح نه ده، ځکه امام صاحب دغه دولتي هدیه په شدت سره ردولې، خو د نورو خلقو علماو او لوی مشایخو هدیه قبلول ناجایزه کار نه دی. فقط د امیرانو او حاکمانو هدیه ردولې او منع کولې، او امام صاحب هغه هدیه هم ردولې کم چې شبهه به پکښې وه، د مشبوه سړي هدیه یې نه قبلول. دا یو قصه وه تر کومه وخته چې د منصور او امام ابو حنیفه رحمه الله علاقه د شدت او تیزی و حالت ته نه وه رسېدلې. د دغه عادي حالت په وختو کې د امیر المؤمنین منصور او د ده د ښځې چې حره نومېدل په مابین کې یو اختلاف پېښ سو. دا اختلاف یې په داسې موضوع کې و چې د دوی په کورني ژوند پورې تعلق درلودې. د منصور ښځې حره وویل زه د خپل حق په باره کې انصاف شرعي حکم غواړم. منصور هم راضي سو، ویل ښه دی د فقهاو څخه چې هر څوک ستا خوښ دی هغه به زما او ستا د فیصلې لپاره حاکم او منصب وګرځوم. د منصور ښځې حره امام ابو حنیفه رحمه الله اختیار کړ، او منصور هم په ابو حنیفه رحمه الله راضي سو. نو خلیفه و امام صاحب ته قاصد ورولېږې. امام صاحب راغی، اوس خلیفه د امام صاحب سره ناست دی، او د خلیفه ښځه حره هلته د پردې تر شا ولاړه. نو ابو جعفر المنصور ویل یا ابا حنیفه حره جنجال را سره کوي د دې څخه زما حق را واخله یعنی دا د پردې تر شا ولاړه زموږ خبرې اوري نو ته زموږ په مابین کې فیصله وکړه امام ابو حنیفه رحمه الله ویل فلیتکلم امیر المؤمنین امیر المؤمنین دې خبرې وکړي یعنی ښه وایه هغه ستاسي اختلافي مسله بیان کړه منصور ویل یا ابا حنیفه ویو سړي ته د څو ښځو سره نکاح کول روا دي چې سره یو ځای کې یعنی په یوه وخت کې د یو سړي دپاره د څو ښځو سره نکاح روا ده امام صاحب ویل د څلورو ښځو سره منصور ویل څونه مینځې ورته روا دي امام صاحب ویل څونه چې خوښه وي د مینځو دپاره عدد نشته منصور ویل آیا و یو چاته دا جایزه ده چې د دغه څخه مخالف حکم یا مخالفه خبره وکړي امام صاحب ویل یا منصور د خپلې ښځې و طرف ته وکتل او ویل وا دې ورېده نو دا معلومه سوه چې د دوی دوو اختلاف په دغه مسأله کې و دغه کورنۍ مسأله کې دغه د متعدد زوجات په متعلق او د ښځې دا عقیده وه چې منصور ته دا کار نه دی جایز او دغه حق نه لري نو خود منصور خپل شدی ته وویل چې په دغه مسأله کې دی د شرع حکم واورېدی مگر رون په دغه مسأله کې د شرع حکم دغونه نه دی او پر دغه ځای نه درېږي خو متاسفانه حتی تر نن ورځې پورې ډېر خلک د دغه حکم څخه دغه اندازه کار اخلي چې روا دي فقط خپل ځان د دوو ترو څلورو ښځو حقداره بولي د دغه شرعي حکم په بهانه پر ښځو ظلم کوي دغه حکم پر خپل ځای او صحیح نه استعمالوي په دغه موضوع کې بې له دې څخه چې د دغه شرعي حکم شرط پر ځای کې پر خپل ځان اساني او پراخي جوړوي نو اوس منصور هم پر دغه کفایت وکړي او خپل ځان یې پر حق وباله خو امام ابو حنیفه رحمه الله پر دغه خبره کفایت ونه کړي او نور یې هم فتوا پسې ورپوره کړه چې دغه فتوا د منصور دپاره او په ټوله تاریخ او زمانه کې د ټولو خلقو دپاره ده رونو په دقت یې واوره امام ابو حنیفه رحمه الله ومنصور ته وویل بې شکه چې الله عز وجل دغه کار د اهل العدل عادلانو دپاره حلال کړی دی دا چې سړی څلور ښځې کوي او یا څونه مینځې چې زړه غواړي ولري دا روا دي په دې شرط چې عدل به کوي عادل به وي او هر هغه څوک چې عدل نه کوي او یا پر دې وبېرېدی چې عدل به ونه کړم هغه به تر یوې ښځې زیاتوب نه کوي نو هر هغه څوک چې د خپلو ښځو په مابین کې عدل نه کوي او یا بېرېدی چې عدل به ونه کړم هغه دا حق نه لري چې تر یوې ښځې زیات ولري او امام ابو حنیفه رحمه الله د دغه حکم تایید او تاکید په قرآنی آیات سره کوي او د الله عز وجل دا قول تلاوت کوي فان خفتم الا تعدلوا فواحده ځینې کسان د ودو په موضوع کې پراختیا کوي دوه درې څلور ښځې سره یو ځای کوي او بیا د دوی په مابین کې عدل نه کوي بلکې ظلم کوي او بیانو امام صاحب و ابو جعفر ته وکتل اول مشتدا شای چې د الله عز وجل په ادب سره ځانونه مؤدب کو او د الله عز وجل په مواعظ سره پند واخلو ورون دا شدید خبرې دي چې امام صاحب یو خلیفہ ته کوي وایي که څوک بل شته کوي باید د اولی شته حقوق هیر نکي دلته نو منصور چپ او ساکت شو او د ډیر وخت لپاره خاموش پاتې شو امام ابو حنیفه رحمه الله ځنی راووت امام صاحب په دینی امور کې د شرع په اوامرو او په فقهي احکامو کې د هیڅ اثر مجامله او نرمي نه درلوده حتی د دغه وخت د هغه لوی او عظیم خلیفه سره نرمي نه درلوده د منصور دا امید و چې نه مغلوب کیږي حکم به د ده په مصلحت وي مگر مغلوب شو حکم د ده پر خلاف صادر شو رون په الهي او شرعي احکامو کې که خلیفہ وی قبل تو ټول یو دي د هیڅ سره مجامله نه کیږي او د زوجي حقوق هم د شرعي اوامر څخه امام ابو حنیفه رحمه الله چې خپل کور ته ورسېدی څو لحظې ورسته ډیری لوی لوی هدایاوی د خلیفہ د شذ حره د طرف ورته راغله. قافله در روانه ده، دا هم د هغه د رزق په خاطر چې امام صاحب د خلیفہ په مقابل کې ودرید. په دې هدایاو کې مالونه، لباسونه، منزه او د سپرلی وده موجود و. امام ابو حنیفه رحمه الله و هغه خادم ته چې دغه هدایاوی را وړي وي وویل: اقرئیها السلام. د خلیفہ وشسته زما سلام وویل او ورته وویل: انما ناضلت عن ديني وقمت ذلك المقام لله، لم ارد به تقربا الى احد ولا التمست به الدنيا. يعني ما دخل دين دفاع وكر او زف دغ موقفك ده الله عز وجل بخاطر ودردم فدغ درزمي وهيچات تقرب او نزديوالي ندي مقصد او نه پدغ درز د دنیا د حاصلولو خواهش او ارزول. يعني زما دغ کار فقط لله او في الله، ده دغ حكم په واسطه نه د چا دوستي غواړم نه سوغاتونه. ورزه په مخه دي شه دغ سوغاتونه دي هم در سره یوسه. امام اعظم رضي الله تعالى عنه دو فاتر وقت په دغه مهمه مساله کې دغه شدید مواقف سره حازم او حاسم ولاړ. د پاچاهانو امیرانو هدیه نه قبلول، حتی د مشبوه چا څخه هم هدیه نه قبلول. او یو د هغو شیانو څخه چې امام ابو حنیفه رحمه الله ته ډیر عظیم امتیاز ورکړی دی، هغه د ډیر لوړ فائق او عجیب قدرت و چې پر مناظره اثبات الحجه او د دلیل پر بیانولو یې درلود. امام ابو حنیفه رحمه الله به مناظره کولی او د ده سره داسې قدرت او دلایل ورسره وه چې مقابل طرف به حتما ماتاوه، قانع کاوه به. خو پر دغه ټولو سربیره یې ډیر کوشش کاوه چې خصم یې په قهر نسي، احساسات یې پورته نسي. د امام صاحب ډیر کوشش دا و چې د حق متابعت وسي. د امام صاحب مقصد او هدف دا نه و چې په مناظرو کې کامیاب سي، بلکې د ده اصلي مقصد دا و چې خلق و حق ته رجوع وکړي، چې په دغه مسأله کې د نن ورځې و ځوانانو ته د ډیرو ښو اخلاقو ښوونه ده. هغه چې نن ورځ د ټولو ځوانانو د خپلو بحثو او نقاشو څخه مقصد دا دی چې په خبرو او بحثو کې کامیاب سي. او دا ثابته کړي هغه څوک چې د دوی سره بحث کوي هغه یې مات او لا جواب کوي. یا امام صاحب هیڅکله داسې نه و، سره له دې چې هغه علمي قدرت د رحمه الله سره ورسره و، ده به ویل: کنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطير. یعنی د نقاش او مناظرې په وخت کې بیرېدلو بیره مو پر دغه وه چې مقابل طرف مو خطا نوزي. نقاش، سوال او جواب مو د دې دپاره کاوه چې و حق ته ورسېږو. سوال او جواب مو په ادب او د حوار په شرطو و. ورونو امام ابو حنیفه رحمه الله ډیرې مناظرې لري چې د ده پر عقل، علم او قوي حجت دلالت کوي. د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده د اهل سنت او جماعت عقیده وه، او د دغې عقیدې د مخالفینو سره یې همیشه مناقشې او مناظرې کولې. چې د دغه جملې څخه یوه هغه مناظره ده چې د ده او د خوارجو په مابین کې پیښه سوه. ورونو، د خوارجو دا عقیده وه چې د ګناهی کبیره کوونکی کافر دی. یعنی هغه څوک چې غلا کوي، زنا کوي او یا داسې نور لوی ګناهونه کوي کافر دی، د اسلام د ملت څخه وځي. مگر امام ابو حنیفه رحمه الله او ټول اهل سنت وای د ګناه کبیره کوونکی ګناهکار دی. هو، دغه ګناه د الله عز وجل په نیز عظیمه او کبیره ده، او اختیار هم د الله عز وجل دی. که خوښه وه وکوونکي تی عذاب ورکوي، او که خوښه وه بخښنه ورته کوي. مگر د کفر حکم نه پر کیږي. نو په دغه موضوع کې د امام صاحب او خوارجو مناظره وسوه. خوارج راغله غواړي چې د امام صاحب سره بحث او مناظره وکړي. نو یې امام صاحب ته وویل: هلته د مسجد په دروازه کې دوه جنازې دي. یوه د هغه سړي جنازه ده چې دونه شراب یې وچښل تر څو چې چپه سو، او په دغه نشه کې پسې مړ سو. او دا بله جنازه د هغه ښځې ده چې زنا یې کړې ده، او د دغه زنا څخه حامله سو. کم وخت چې د رسوایۍ څخه وبېرېده ځان یې مړ کړي. نو زناکاره ښځه او خودکشي هم کړې ده. نو خوارج وای د دغه دو نفر حکم چشي دي دا نفر مسلمانان دي ورون تاسو د امام اعظم رحمه الله په حجت او مناظره کې ودغه عجبه تاریخ ته وګورئ متوجه چې امام صاحب د خوارج جواب څنګه ورکړي امام صاحب وویل دغه دو نفر د کم ملت کم دیانت څخه و يهودان و خوارج وویل یا والنصارى و وویل یا والمجوسان و وویل یا وویل نو د کم ملت څخه و چې دا کارونه یې کول خوارج وویل د هغه ملت څخه و چې شاهدي ادا کوي لا اله الا الله وان محمدا رسول الله امام صاحب وویل د دغه شاهدي څخه می خبر کی دا راته وویل چې دغه شاهدي د ایمان څومره حصه ده دغه شاهدي د ایمان دریمه حصه ده څلورمه حصه ده که پنځمه حصه ده یعنی ستاسو په مذهب او مسلک په ایمان کې د دغه شاهدي وزن او اعتبار څونه دی خوارج وویل ایمان یو جز دی ایمان دریمه څلورمه پنځمه حصه نه لري ورونو دا خو مو مخکې درته وویل چې د خوارجو په نظر ایمان یو واحد شی دی تجزیه نه قبلوي ایمان د تصدیق یو مکمله ټوټه ده نو کم وخت چې خوارج وویل ایمان یو واحد شی دی چې نه تجزیه کیږي نو امام صاحب وویل کم وخت چې دوی دغه شاهدي ادا کول چې لا اله الا الله محمد رسول الله او ستاسي په نیز دغه کلمه د ټوله ایمان سره برابر ده نو تاسې زما څخه د هغه نفرو په باره کې څه پوښتنه کوئ کم وخت چې تاسې اقرار کوئ چې هغه مؤمنان وو نو زما څخه ولې پوښتنه کوئ تاسې وګورئ د خوارج جواب یې د دوی په مذهب سره ورکړئ زموږ د اهل سنه او جماعه عقیده خو داسې ده چې ایمان کمیږي او زیاتیږي قوي کیږي او ضعیف کیږي ایمان په ښه عمل طاعت او عبادت سره زیاتیږي قوي کیږي او په ګناهو سره ضعیف او کمیږي الله عز وجل فرمایي والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم یعنی پر سمه لار تک کول تاثیر او نتیجه یې دا ده چې سړی ورځ په ورځ په هدایت کې ترقی او پرمختګ کوي او د هغه عقل پوهه پرهیزګاري او تقوا زیاتیږي او د دغو خلقو برعکس فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم یعنی کم وخت چې دوی د الله عز وجل د احکامو څخه وګرځېدل مخ یې واړاوه نو الله عز وجل د دوی زړونه د یقین او هدایت څخه وګرځول مګر خوارج وایي ایمان یو جز یوه ټوټه ده اجزا نه لري نو امام ابو حنیفه رحمه الله دوی ته د دوی په مذهب قناعت ورکړي پر دوی یې د دوی په مذهب حجت قایم کړي ویل شهادتین پر څه شي دلالت کوي خوارج ویل پر ایمان ویل د ایمان پر کمه او څومه حصه دلالت کوي پر ټوله ایمان که پر ثلث یا ربع یا خمس د ایمان هغو ویل ایمان تقسیم نه قبلوي ایمان اجزا نه لري ټوله ایمان یو جز او یو حصه ده امام صاحب ویل دوی دغه شاهدي ادا کول خوارج ویل هو امام صاحب ویل پس نو دوی ستاسي د دغه قول سره موافق په کامل ایمان سره مؤمنان و نو پوښتنه ولې کوئ خوارجو چې دغه عجیب حجت او دلیل واورېدی لا جواب سو نو ویل د دوی د ایمان مسله پرېږده دا ووایه چې دغه دوه نفره د اهل جنت څخه دي که د اهل نار څخه یعنی حکم غواړو چې دغه سړی او دغه ښځه جنت ته ځي که دوزخ ته امام صاحب وویل دا چې تاسو ټینګار کوی او خامخا جواب غواړئ نو زه د دغه دوه نفرو په باره کې هغه وایم چې نبی الله ابراهیم علیه الصلاة والسلام د هغه قوم په باره کې ویلي دي چې تر دغه دوه نفرو یې جرم او ګناه زیاته وه رونو د ابراهیم علیه السلام قوم چې کفار وه د علیه السلام د هغو په باره کې څه وویل فرمایي فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم يعني هر چا چې زما متابعت وکي هغه زما د ملت او اهل څخه دي او هر چا چې زما نافرمانی کړی ده به شک چې ته غفور او رحیم یې او بیا هم د دغو دوه نفرو په باره کې هغه وایم چې عیسی علیه السلام د هغه قوم په باره کې ویلي دي چې تر دغه دوه نفرو په جرم او ګناه کې لوړ و او فرمایي ان تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني يا الله كت دويت عذاب ورك دويت بندگان أو تي مالك أو كدويت بخشن وك نو بشك چت عزيز أو حكيم يا غالب قوي أو ده حكمت خاوند أو بياهم ده دغدوانا فرو ببارك هغا وائم چه نوح عليه السلام ده خبل قوم ببارك وائل قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. نوح عليه السلام وقال هغا عمل چدوية كوي پر هغز ما علم نفت أو ددوية حساب پر بلچانه دي بيلز ما رب كتاسي بوهجن أو زم ومنان دخبل ذان أو مجلس سخن نشرم. ده إمام صاحب جواب د انبیاء علیه السلام په هغه قولو سره وو چې په قران مجید کې نازل شوی وو نو خوارجو نسوای کولای چې دغه قوی حجت او دلایل په مقابل کې څه ووای نو خود لا جواب ولار. محترم ورونو څنګه چې پته پای ته رسیږي او ما غوښته چې پر دغه موضوع باندې یو مختصره تفسیر وکم خدا به ان شاء الله تعالی پراتونکو پته کې سره بیان کو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلا فإنا يوم أن كنا شدونا المجد أغنية ورتلناه قرآنا فإنا يوم أن كنا شدونا المجد أغنية ورتلناه أتينا ودنا ظلم عراها الجهل والظلم فألبسنا الزمان هدى وأرضا